Sveiki. Šiandieną norėčiau aptarti abiejų tautų respublikos politinės sistemos ypatybės. Na, jas jau ir taip aptarėme. Bet atsižvelgti reikėtų, kad šita sistema, ji susiformuoja 16 amžiaus pabaigoje, 17-18, na ir be ypatingų pakitimų išlieka iki pat abiejų tautų respublikos sunaikinimo, kuomet tie mūsų kaimyniniai trys prūsų Šventosios Romos imperijos ir Rusijos ereliai sudraskė baltą erelį, tai yra Lenkija, na, tuo pačiu ir baltą raitelį, tai yra Lietuvos didžia kunigaikštystė. Pagal politinės sistemos stabilumą, na, tuo metu Europoje netiek jau daug pavyzdžių ir surastume. Tiksliau, ko gero Šveicarija, jeigu ją taip jau būtų galima vadinti visiškai normalia valstybė, ją pripažinti tarptautinė veikėja tik tai Vestfalijos taikos metais. Galbūt tiek panašumo galėtume aptikti jungtinėse provincijose, šiaurinėse Niderlanduose arba liaudiškiau tariant Olandijoje. Na, Venecija, tai čia politinės sistemos stabilumo ir ilgaamžiškumo požiūriu, europinis čempionas. Visur kitur politinės sistemos keitėsi. Bet jeigu buvo, sakykime, karalystės, monarchijos, tai karalių galios santykiai su vienokiais ar kitokiais atstovaujamais organais, tokių nors oligsigalėjimas. Stabilumo tokio kaip abiejų tautų respublikoje, kur 200 metų be ypatingų permainų. Kita bėda, na, ne kita bėda, o tiesiog viena iš rimčiausių problemų, kad ta sistema turėjo tris labai rimtus. Pirmas buvo taip normaliai, galima sakyti, ir neįspręstas konfliktas tarp monarcho ir Seimo. Valdžios. Kuo jis pasireiškia? Na, pasireiškia, kad taip, karaliai renkami. Čia, jeigu neskaičiuoti Romos popiežių, kurie, na, vėlgi, monarchai, viduramžiais galima ir monarchais pavadinti, Romos rytį iki 19 amžiaus 7 dešimtmečio, 70 metų Romos popiežius kaip monarchas valdė, tai taip, jie renkami. Niekur kitur tokių rinkimų nebuvo, bet visuomenėje egzistavo tam tikra nostalgija teisėtam valdovam, karališko kraujo valdovam. Na ir taip pasirinkti, numirė Žygimantas Augustas. Išrenka Henriką Valo, atrodytų, ko jis čia bendro su Lietuva turi, bet jisai, na, su Lietuva jie susijęjamas. Jis įsipareigoja vesti Žygimantą Augustą seserį Oną. Na, taip ir nevedė jisai. Ne tik dėl to, kad toks truputį, ne tas gėjus buvo. Vėliau jisai vedė, bet vaikų neturėjo ir kai tapo pasikesinimo auka. Tai, taip sakant, dinastijai, Valua dinastijai, Prancūzijos soste atėjo galas. Henriką Navarietį padarė Prancūzijai savo karalium, bet čia kitais. Jisai turėjo vesti jo gailaitę, va taip susigimniuoja, tampa valdovu. Na, o na, jo gailaitė, tai ir charakterio, šiaip sau, kaip suprantu, buvo žiūrėti išlikusius atvaizdus, tai jos sesuo Kotryna buvo suvokiama kaip gražuolė. Ji ištekėjo Suomiją valdžiusio po valstybinio perversmo, tapo Švedijos karalienė. Nužudė Švedijos karalių Eriką 14. Jisai ten jau adekvatus žmogus, tai taip, kad didelės tragedijos nebuvo. Jo brolis ėmė valdyti Švediją. Ir šioje sferoje ir kitose berods irgi. Bet sekantis valdovas išrinko Steponą Batorą po nedidelio pilietinio karo. Nu ir gailaitė. Susigiminiavo su Jogailaičių, Gediminaičių dinastija. Tiesa, tos vedybos ten buvo tokios puikios, kad jis ten berods vieną kartą galit ateit, bet šiaip. O jau savo valdymo antroj pusėj, tai tiesą sakant, iš Lietuvos stengiasi kuo mažiau išvažiuoti, nes žmona Krokuvai, o jis Balstogė medžioklė, ten liktai dar ir kažkokį ten nesantokinį gal ir vaiką turėjo, na, tiek to, su žvake nestovėjo. Pamėgo Steponos žmona. Po Stepono Batoro mirties, kaip žinote, vėl po nedidelio pilietinio karo išrenka Žygimantą Vazą. Tai Žygimantas Vazas, ant to, kad jis Švedijos karaliaus sūnus, princas, Jogailaitis išrenka. Ir užtarė jį, ir lobizmu, galima sakyti, užsiminėjęs. Dinastija nutrūksta, atsistatydinus ir iš Lenkijos valdovų pasitraukus Zimmerui. Tada taip, jau pradedama rinkti vietos, taip sakant, kandidatus. Bet čia vėl reikėtų pamatyti, ji buvo labai savotiška. Visus užsiutino tai, kad karalius bandė, dar vos negyvam esant, įkišti karalių, kad išrinktų. Vyvo regė rinkimai, labai nepatiko, nes na, tai buvo akivaizdi korupcija, kur štai papirka užsienio valstybę dabartinį karalių, šetuoji sostą, sakykime, konde kokį nors iš Prancūzijos princą, ar dar ką nors tokio. Ir išrinkimas jo, atsiprašau, Mykolo Kazimiero, savotiškas bajorijos maištas, volos laukose, elekcijos metu, jie taip įsiuto nuo tų visų machinacijų ir sostų pardavinėjimo, kad ten tiesiog nusprendė, kad štai yra garsus Jeremos Višneveckio, nu, garsus Ukrainoje prieš kazokus ilgai ir atkakliai kariavęs sūnus, va, jį ir išrinkime, jisai trumpai, kaip Normanas Deivisas savo dievo žaisliukas parašė, kad, na, numirė, persivalgęs šviežiai raugintų agurkus, trumpai valdė. Per jo valdymą buvo pasiektas Seimų veto rekordas, ten iš 8-6 Seimai išyro ir taip ir nesugebėjo įgyti. Sunku pasakyti, jeigu ilgiau būtų gyvenęs, galbūt čia buvo viena iš tokių istorinių alternatyvų. Bieskis irgi, galima sakyti, buvo tokia pat figūra, tai yra iš populiarėjęs karuose žmogus. Tuo metu savo žmogaus sostą, na, savo žmogų ir išrenka. Bet vėl ta pati istorija jo gyvenimo pabaigoje prasideda intrigos, bandymas jo sūnų padarys ir galų gale patys žinot, kuo baigėsi. Išrenkamas į Lenkijos ir Lietuvos valdovus, Vietinų dinastijos, Augustas III stiprusis, kam jam reikėjo čia tas Lenkijos sostas, sunku pasakyti, ypatingos naudos Saksonijai tai neatnešė, o įpainiojo į baisiausius karus su Švedija, genėtinai nustekeno iždą, kas tas kurfürstas, o kas karalius, jo labiau, kad jis sugebėjo dar ir savo sostą, tiesą rusų durtuvų dėka perleistūnui. Galima sakyti, bandė įsitvirtinti Vietinų dinastiją arba Saksų dinastiją Lenkijos sostą. Tas karališkas, na, suvaidino savo vaidmenį. Tiesą sakant, abiejų tautų respublikos nuosmukis, va būtent Saksų valdymo metais ir labiausiai išriškėjo, labiausiai pasiekė. Tiesa, jis buvo saldus, čia toks auksinis ruduo, galima sakyti. Geriausias gyvenimo laikotarpis, jeigu buvai bajoru. Nei karų, nei badų. Na, tai buvo Šiaurės karas, kuomet dar sykį mažiausiai ketvirtadalis, o gal ir trečdalis gyventojų karo ir bado išmirė, bet vėliau beveik 50 metų tokios sąlyginės taikos ir ramybės. Mokesčiai nedideli, gražiai ir tyliai viskas gulėjo, puvo, korumpavosi, be ypatingo vargo. Tai gerai, paskutinysis valdovas vėl sugalvojo, na, Patys žinote kas, Stanislavas Augustas Poniatovskis, rusų statytinis, Ekaterinos antrosios, dar tuo metu, dar ne imperatorienės meilužis. Na ir Pavlas pirmasis susitikęs su Poniatovskiu dar net ir klausė, ar kartais nėra jisai jo tėvų. Ne, nebuvo, pagal laiką nesutampa. Bet tiek jau to, kas ten kieno tėvo buvo. Marionetinė kūra, absoliučiai. Bet valdymo pabaigoje taip pat pradeda veikti, na, kaip centralizuoto valdymo toksai mylėtojas. Gal ne tiek ir pabaigoje vidury, turiu omeny nuolatinės tarybos sukūrimą. Ta nuolatinė taryba, jis sukuriama dar prie Saksų, bet Stanislovo Augusto laikais jinai, na, ima veikti kaip toks jungtinis, na, pusiau ministrų taryba teoriškai turėtų būti, nors jis tokio statuso neturėjo. Pusiau toks sena, pusiau visokių nurodymų leidėjas, na, centralizuotas valdžios organas. Karalius valdžiai jis be abejo stiprino. Leido tą tarybą veikti rusai, leido išimtinai tam, kad pririnktų Lenkijoje kariuomenės, kurią rusai galėtų pasiųsti į karą prieš turkus. Na, žinot, Lenkijoje ir Lietuvoje čia su tokiais svetimais karais prieš turkus entuzijazmo nebuvo, niekas ten nieko nesurinko, niekas niekur kariauti nenužygiavo, bet va toks pretekstas neblogas buvo. Vėliau 4 metų Seimas irgi iš dalies buvo skirtas tam, nes eilinis karas Rusijos prieš visus. Neturi laiko viską čia Lenkijoje ir Lietuvoje griauti ir viskam vadovauti. Ne, prieš visus karas, prieš Osmanų imperiją. Bet tuo pačiu Švedija irgi pretensijų turi ir truputį kariauja. Ir kas dar Rusijai baisiau, į tą koaliciją. Išlėto Didžioji Britanija, kuri siūlo nemažus pinigus, kad Prūsija prisidėtų. Tai jeigu susidarytų tokia koalicija kaip Osmanų imperija, Britanija, Prūsija, tai iš Rusijos ten neliktų nieko. Nesusidarė, bet tam tikras pavojus buvo ir Rusijai tikrai neberūpėjo, kokias šią reformas 4 metų Seimas Lenkijoje ir Lietuvoje vykdo. O tos reformas, jau kaip praeitą paskaitą minėjau, buvo teisės požiūrių gana tokios abejotinas. Tai ne Seimas normalus, o tiesiog paskelbtas konfederacinis Seimas. Galioja balsų dauguma ir požiūriu, visai buvo galima jas interpretuoti. Tai tiek jau to, jau visai valstybės pabaigoje, tas karalius išdavikas, jisai siuško sukilimo metais nei šis, nei tas, o tiesioginiu vadovo valstybės tampa Tadas Kosciuška iš Lietuvos bajoras, artilerijos specialistas, generolas. Bet ir tie bandymai tie vykdomi, na, su tokia idėja, kad reikia stiprinti karaliaus valdžią. Vykdomąją tiesioginę, jeigu patinka įvesti Lenkijoje ir Lietuvoje absoliutizmą. Absoliutizmo niekas nenori, išskyrus karalių. Net ir tie ten visokio roko šumalšintojai ir visokie rojalistai ar karaliaus mėgėjai, jie, net jeigu rojalistais, stiprios, centralizuotos, na, prūsiško arba, neduok dieve, rusiško tipo, jokios absoliutinės monarchijos visiškai nenu. Beje, karalių rinkimas teigiamai atsiliepė, jeigu pažvelgti į asmenybės, kurie buvo, na, beveik įprasta čia tokiu pačiu jau menkiausių laikyti, arba Mykolą Karybutą Višnevecki, arba Augusto stipriojo sūnų sostą paveldėjusi Friedrichą Augustą, bet tikrai prasidėjus elekcijom nei vieno nebuvo pamišelio. Nebuvo manijako, nebuvo nosifilio išprotėjusio kokio nors sadisto. Ne tai, kad ten Ivano IV. Nebuvo net tokių, kaip Henrikas VIII ten kokie nors. Degeneratų sostą nebuvo, kaip Ispanijos Habsburg Karlas IV. Nežinau, šiais laikais turbūt neįgaliu būtų paskelbtas ir visai pagrindai. Tai nebuvo su paveldimom beprotybėm, daug ko čia nebuvo, tokie žmonės daugiau mažiau normalus ir galbūt nuobodoki, bet pavaldini dievui. Nebuvo prieš juos ir ypatingų pasikesinimų, na, Stepono Batorą bandė, bet čia užsienio agentūros darbai, kai jį ten bandė nunuodyti. Prieš Žygimantą Vazą buvo vienas pasikesinimas, beveik pavyko, bet pagavo. Na, paaiškėjo pavienis pusiau pamiš, išgirdo, kaip gerai Prancūzijai nužudė Henriką IV, na, nusprendė pakartoti. Ir beveik pavyko, bažnyčioje už durų pasislėpęs buvo. Karaliai šoko ir su čekano, su koviniu kirviu bandė užmušti. Per sprandą užvažė, bet liko Vaza gyvas. Na, tokių rimtų ir nebuvo. Šiuo požiūriu taip. Išrinktas karalius visgi galėjo jaustis žymiai saugiau. Kitas ir kokybė pagerėjo, švelniai tariant. Pirmas žmogus, kuris lankė universitetą ir tapo valdovu, buvo Steponas Batoras, jis Italijoje universitete lankė. Tiesą sakant, būsimu Lenkijos kancleriu ir tokiu antra figūra valstybei, Janu Zamoiskiu ir susipažino. Vienas buvo dekanas, kitas studentas. Tai. Kanai ten universitete buvo iš studentų tarpo renkami. Kiek jau to, antruoju universitetiniu valdovu buvo jau minėtas Mykutas Višneveckis, trečiuoju Janas Sobieskis, bet čia jie lankė, jie nebaigė, jie universiteto bakalauro diplomą. O pirmas žmogus, kuris aukštąjį išsilavinimą turėjo ir realiai valdė Lietuvą, buvo tas visiems labai puikiai žinomas Lietuvos prezidentas Antanas Smetona. Tai toks vat intelektualinis, taip sakant, ekskurs Lietuvos valdytojų ir valdovų gyvenimą. Gerai, tai čia viena tokia problema, tai santykis tarp karaliaus valdžios su tendencija į absoliutizmą ir Seimo ar visuomenės neigiamo požiūrio į tokias tendencijas. Nu, kas tam karaliui trukdė šiaip karaliauti? Na, trukdė. Visų pirma, Seimai, jie aišku, susirinkdavo kas 2 metai, ten tik 6 savaitę, iširti, bet Seimai išrinkdavo vadinamus senatorius ir atstovus Seimo rezidentus. Na, 15 iki 18 žmonių renkama, kurie turėjo, na, ne visi kartu, ne, bet taip pakaitom, daugiau mažiau, visą laiką būti greta karaliaus. Tam, kad stebėti, ką jis daro. Ir jeigu ne taip, pranešti, informuoti, įspėti laikų karalių. Taip, kad labai atsipalaiduoti galėjo, bet jau reikėjo tam atsipalaidavimui. Na, arba užsigamajam, arba tikrai Belovežo gyrė stumbrų medžioti iš joti. Labai greitai ir vikriai sugebėjo čia Žygimanto Augusto valdymą pamažu perimti karaliaus asmeninį turtą. Tai yra paversti karaliaus dvarus valstybiniais dvarais. Turiu omeny čia tą ir tikrai jums žinomą seninijų fenomeną. Karaliaus dvarai paskelbiami seninijomis, jie kaip ir jo nuosavybė, bet jis neturi teisės nuosavybės griežtai nei juos parduoti, nei įkeisti, nei kam nors ten padovanoti už valstybės ribų. Jis turi teisę, tas savo, kurias tiesą sakant, daugumą jų jis ir kojos įkelti niekaip negali, nėra kaip. Jisai turi teisę jas suteikti urėdus, arba kažkokiam nusipelniusiam žmonėm, seniūnais padar. Ir tų seniūnijų gaudinamos pajamos keliauja tam seniūnui. Šiaip taip, išsireikalavo, kad 1/4 pajamų skirtų nuolatiniai samdomai kariuomeniai, vadinama garsioji kvarta. Na, dar seniūnijas galėjo ten išis apdėti, bet tiek jau to labai nesigilinkim. Dalis pajamų keliauja kariuomenį išlaikyti, jų per mažai ten dideliai kariuomeniai, šiaip taip, ten dešimtų. Jeigu įmanoma Lietuvoje, tai labai gerai, taip, 6 tūkstančiai išlaikom. Tų seniūnijų gaunamas pajamas galėjo, nes koks nors ten Radvila, jis ten koks Vilniaus etmanas ir ten tokio, nokio, trečiokio seniūnas. Tai jis iš savo gal ten nes jo rato gauna pajamas, bet iš tų seniūnijų, tai būdavo tokių Radvilų, kurie iš tų valstybinių seniūnijų gaudavo pajamų 4 arba 3 kartus daugiau jau savų asmeninių dvarų. Apie skurdesnius ten kokius Chodkevičius, tai nėra ką ir šnekėti, ar ten iš viso kokius Gonsevskis ar Valavičius. Dirbi va, santykiai su karalium, jis tau už gerą tarnybą, kažkokias paslaugas tau, tai tą seniūniją, tai aną, tai trečią, tai ketvirtą. Ir žiūrėk jau savo karjeros viršų, 3-4 seniūnijas, iš kurių, kuriuose dirbantis karališkieji valstiečiai, tau suneša pamažu visai apvalę sumą. Kur tame žaidime karalius? A jo, kaip ir nėra. Karaliaus pajamos, tai arba Seimo visokios dotacijos, arba ten kokie nuo pinigai iš mokesčių surenkami, arba asmeniniai verslai ir versliukai, arba kas nuo seniūnijų nubėra. O šiaip jau nusiteikia, kad jeigu jau nori būti karalium, tai turi ir pats turtingas būti, nėra čia ko tau iš valstybės ką nors simti. Visas tas judėjimas, intelektualinis judėjimas, jisai istoriografijoje žinomas kaip egzekucinis sąjūdis, na, egzekucinis ne dėl to, kad baudžia ką nors, o dėl to, kad vykdo. Jis galima sakyti ir pavertė viduramžių monarchija grįsta privilegijo, modernia konstitucinė monarchija su valstybinta karaliaus nuosavybė. Na, buvo kitos dar karaliaus pajamos ten iš kokių gyrių, ten ir rūmų, ir valdų, bet šiaip formaliai karalius buvo pats didžiausias feodalas, bet neformaliai tai toks truputį skurdokas feodalas. Feodalas buvo didelis, reprezentacinės ir asmeninio gyvenimo pajamos, nepastovės, neaiškios ir mažos. Jo labiau, kad dar ir karaliaus aplinka mėgo vokti. O kartais tai tiesiog kažkokio košmarą pasiekdavo. Po Žygimanto Augusto jis ten tikocinę numirė, tai taip apvogė viską, jo dvarą, kad kaip ten jį aprengti kūną laidotuvėm, nebebuvo kaip. Nu, ten pusiau iš gailėšio, pusiau iš labdaros aprengė tikocinę. Pono Batoro mirties. Tas pats, išvogė viską, ką tik įmanoma. Ir po Vazos dar netgi irgi sugebėjo. Tiesą sako, kaip fenomenas didysis buvo, kuomet niekieno nevaromas, nepersekėjimas ir be jokio spaudimo valdovas palieka savo karalį pabėga į kitą. Henriko Valua, tai buvo ir kitas dar fenomenas. Šiaip tai sostinė, be abejo, buvo Krokuva, ten koronacijos, ten pasiuntinių priėmimai, ten ir, na, viskas tenai. Seimas ten susirenka. O karalius, Žygimantas Vaza, jis kai atvažiuoja, jis net valgyt neturi kur. Jis pas savo tetą Oną kasdien vaikšto, kad taip sakant, pilvas neurkstų. Krokuva randa Vavelį taip per tą lekcijų laikotarpį, neipatingai beje ilgą, kad baisu žiūrėti. Na, kuo baigėsi viskas? Karalius ima gyventi Mozūrijos. Genėti, bet už tai prie gerų vandens ir žemės transporto susikirtimas, nes Varšuva ne taip ir toli, iš Vilniaus neipatingai toli. Na, Varšuvė apsigyvena, kuris iki tol, tai dar ten viduramžiai žvejų kaimelis, miestelis. Na, ten gyvena. Negali sau leisti Krokuvoj gyventi per brangų. Na, jeigu toliau su nekilnojimu turtu, tai bus, tai bijau, kad ir Lietuvoje vieną dieną prezidento, kad Vilniuje per brangu po Vilnių ir reikia gal kokią fermą prie jau net nežinau, kur čia ir tra, gal prie senosios sostinės Kernavės, o gal iš viso į upytę važiuoti. Na, žodžiu, su pinigais buvo taip striuka, kad nebėg, nerėkti. Ir tas striukumizuotas, organizuotas tam, kad karalius neprisisamdytų kariuomenės. Leido jam turėti gvardiją, Na, bet ta gvardija 300, na 500 geriausio jau ten. Ji nepalyginama su ten kokio maršalkos, su Etmonu, su dar kieno nors kariniais daliniais. Įsakyti karalių, tai karalių va, žygiuoja dabar čia LDK ten kokio husaro pulkas. Ir jisai sako, man čia žygiuokit ten, darykit tą, na, jisai to negali. Su vadovas yra Etmonas, arba lauko, arba didysis. Ir jie tik jo klausys. Tas pats su didžio maršalkos daliniais. Pavieto vėliavom ir panašiai. Žodžiu, karinės galios nėra, pinigų nėra, iš paskos vaikšto prižiūri. Ir dar viskas sužabota ir siguota įvairiausių privilegijų. Henriko artikulų, tų pačių visokiausių pareigojimų. Na, pagaliau ir tiesiog viso komplekso, visokiausių kodeksų, statusų, statuto, tiesiog tradicijos ir panašiai. Valstybė perėjo iš valdovo savivalės prie rašytinės teisės. Ir nors, na, kaip konstitucija tokia, tai tik tai gegužės 3-ąją priima. Ir tai jos legitimumas ir ko ten prirašyta, tai čia toks klausimas didelis. Ne visai teisėta ir demokratijos ten gerokai mažina. Lietuvą pamiršė absoliučiai, nes greitai priminėjo Varšuvai. Ten greičiau kaip valstybės perversmas, o ne kaip visuomenės sutikimo ir kažkokios visuomenės valios išraiška. Bet jie visos privilegijai yra išleidžiami valiumina legum, tiesiog teisų tomu. Ir tą valiumina legum, kas nori, tas skaito, viskas tenai parašyta. Jokiai ypatingai savivaliai vietos nėra. Karalius, aišku, turėjo tam tikrų rimtų privilegijų, be abejo, jis saugomas, jo akivaizdoje negalima ten ne tik plūstis, bet net ir ranką ant Efeso uždėti. Dar daugiau, kartu su karalium keliauja Lenkijos, Lietuvos maršalas ar maršalka didysis, jis turi 500 kareivių ir su tais 500 kareivių 10 mylių aplink karalio nybę palaiko griežtą tvarką. Na ir karaliui atvykus taip, tą tvarką galėjo palaikyti. Jeigu ten kažkokie įtarimai suimti, galėjo, jei kad kažkoks čia perversmas ar nužudyti ir pakankinti ir patardyti ir galų gale mirties bausmę paskelbti. 10 mylių aplink karalių, jokių ten asmeninių peštinių, girtų skandalų ar nebuvo galima. Už tai nesušaudys, nepakars, bet elementariai Nicija, kitaip tariant, pilietinių teisų atėmimą ir galėsiu užsienį gyventi, kol nepasigalės ir tos banicijos neatšauks. Banicija toks ištrėmimas buvo, jeigu teisą tave nužudyti. Ir visas tavo fanaberijos tuo ir baigsis. Tai karaliaus atvykimas beveik automatiškai reiškia taikos svatam nedideliam plotė įvedimą. Tiesa, netoks jis ir nedidelis, viena mylė. Buvo vokiška 10 km, o lietuviška 10 km. Kiek tais laikais žmogus ant arklio galėjo per valandą nujoti? Tai 10 mylių, tai Vilniuje, jeigu įsikūrė, tai Kauno nepasiek saugos zoną, bet kažkur tie Žiežmarės ten ir už Vievio, ar kur jau ten geriau buvo netriukšmauti, nes atveju buvo. Ir Steponas Bataras nebijojo tuo naudotis, ir Žygimantas Vaza. Bet čia tik talė. Visur kitur maršalo valdžia, o tas didysis maršalas jis vykdė ir turėjo vykdyti tarsi tokio vidaus reikalų ministerijos funkcijas. Visur kitur dažniausiai nesijau. Kaip savarankiška tokia mikrovalstybėlė valstybė, turėjo rūpintis savo reikalais. O rūpintis, ką, reiškia mokesčius vietinis rinkti. O tuos mokesčius vietą nori daryti. Nenori dėl to, kad jeigu nėra karo, jeigu nėra jokio reikalo kišti pinigus valstybė išlaikymą arba valstybė išlaikymą, arba neduok dieve dar pinigų siuntimą kur nors. Čia buvo tas Ilga ir nuobodi istorija su Švento Petro dešimtinę turėtų mokėti visi tikintis. Ir iš tos jau dešimtinės dar dešimtą dalį siųsti į Romą pinigus. Čia Lenkijoje ir Lietuvoje dešimtinės įvesti nesugebėjo ir nenorėjo ir priešinosi iš pasiutimo, išgirdę, kad dar pinigus išveš kažkur į Vatikaną, į Romą siūsdavo ir šimtus metų tęsiasi čia tas stumdymasis. Irgi buvo tam tikra priemonė, kad ir bažnytinė hierarchai netaptų tuojančiais politiniais veikėjais. Nėra pinigų ir ramu. Gali tas Vilniaus vyskupas ten savo autoritetą didelį turėti, o jeigu neturi bent kokių 600 nalių kareivių, tai tas tavo autoritetas. Vyskupas turėdavo, bet ne 600, porą šimtų su visais tarnais. Ne tas autoritetas. Su maršalka didžiuoju ar su lauko etmanu nepasigalinėsi ir nepasiginčiasi. Ir nesigalinėjo ir nesiginčiasi. Gerai, nenori bajorai pinigų mokėti. Nenori dėl to, kad jie yra žemės turėtojai ir žemės gaunamų pajamų surinkėjai. Nu, iš ko jie surenka? Iš baudžiauninkų surenka, iš valstiečių. Pagrindinis apmokestinimas bajorų ir buvo, kiek turi, tiek pagal turimo žemės dydį moki mokesčių. Mokesčiai nepastovus, nėra tiksliau jų pastovių jokių. Na, tokie, nutariam, kad štai karui reikia pinkam. Na, gal nereikia. O ką mums čia iš viso to reikia? Tai žodžiu, bajoras savarankiškai padidinti, permesti tuos mokesčius valstybinius ant valstiečių negalėjo. Nes, na, bent jau negalėjo, jei nenorėjo ilgalaikių problemų. Smurtauti, plėšikauti buvo įmanoma. Nelabai kam tie valstiečiai pasiskūs galėjo. Bet jeigu ten tai pradėsi daryti, tai jie tiesiog išsibėgios ir nesugaudys. Valstiečiai griežtąją prasme nei Lenkijoje, nei LDK prie žemės pririšti nebuvo. Jų santykis su bajoru buvo nuo to, kad jeigu aš valdau bajoro žemėje, valaką turiu. Na, 20-24 hektarus šino žemės kokybės. Na, tai gyvenu tenai ir už tą valaką moku dešimtinį. Dirbu dvi dienas į savaitę dvare. Tiesa, nebūtinai, aš iš mano šeimos kas nors. Galiu iš viso. Eik ir dirbk už mane ir nesuktų galvos. Tam tikras prievolės, ten kelių taisymo, tiltų ir panašias atlieku. Ir ko turbūt labiausiai valstiečiai nemėgo, tai atlieka vadinama gvoltą. Gvoltas tai buvo privalomas visų valstiečių, tiesiog visų jau ten, nežiūrint kas kiek turi pas dvare. Na, jau pats pavadinimas, manau, kas yra gvoltas lenkiškai, gvoltavoti ir panašiai, tarmėse išlikęs kaip labai neigiamas apibūdinimas. Tie gvoltai jie nebuvo ten begaliniai ir pamišeliški kažkokie, 14 kaip taisyklė dienų per metus, na tai išeitų viena diena per mėnesį apytikriai. Bet bjauriausia buvo, kad tuos gvoltus rengdavo per pačius darbymečius. Reikia nušienauti, su gvoltavojo visus. Reikia mėšlą išvežti vėl, linus rauti vėl, ten arti vėl. Tai didelė našta, bet bjauriausia, kad Lietuvos klimatas toks, jog kada į dvarą ten tų gvoltų atidirbti, tai ir tavo laukai, tavo tuose valakose darosi. Dvarai su arsiu, grįši savo arti, o ten jau baisiausia liūtis. Arba nespėjai nukasti visus daržus ir visokios kitokios bėdos. Na tai dalis bajorų iš viso, kad nesiterliotė su tais gvoltais ir visokiam pereidavo prie činčinio ūkio, tai yra mokesčių mokėjimo. Grinais pinigais sumoka valstietis ir nereikia su tą dešimtinę ten terliotis, nes dešimtinė tai čia skam vos ne 10%. Ne, čia dešimtinė nuo to, kas užaugo pas tave. Ne nuo to, ką turi. Tai vėl, na, 10 paršiukų užauginai, vieną atiduoti. Dėl tų valstiečių, aišku, norisi ašaras lieti, bet aš savo paskaičiavau pajamas, kiek iš manęs valstybė per tiesioginius ir netiesioginius mokesčius išplėšė. Tai, ką sugeba išplėšti, 60% mano pajamų. Tai čia tos valstiečių dešimtinės bažnyčiai ir dvarai, tai jos atrodo truputį taip. Nenorėčiau baudžiauninku būti, bet jau ten, kaip kartais būna, kai pradeda dėl tų LDK laikų valstiečių ašaras liet, na, nereikėtų. Tinių valstiečių galima palieti. Jo labiau, kad tos prievolės, jeigu turi valaką, jeigu turi pusę valako, tai per pusę tau viskas sumažėja. Jeigu iš viso nieko netu, kaime ten nežinia, kuo užsiimi, tai nieko ten dvarui netlieki, dešimtinę tik moki. Skirtingose Lietuvos regionuose baudžiagės buvo labai skirtinga, Žemaitijoje dominavo činčiai, ir nuo to žemaičiai tik, taip sakant, geriau ir gyveno. Činšai taip pat labiau paplitę Dniepro linijoje, na, Polockas, Vitebskas, šičia. O tuo tarpu, jeigu žvelgti į pietus, ten, kuo toliau į laukinius Lietuvos pietričius, tuo didesnė baudžiava jau ten už Pripetės, iš viso vien tik tai baudžiauninkai. Ne vienodas, toli gražu ne vienodas išsivystymas. Ta garsioji valakų reforma, kuomet pabando baudžiauninkus suvienodinti, reglamentuoti jų ten gyvenimą, į kaimus suvaryti, ir jį iš dalies tik tai pavyksta, nes taip nušluoja tarpsloksnį kokių laisvų ar pusiau laisvų tarnybinių valstiečių ar kelio bajorų, bet iš kitos pusės to, ką norėjo padaryti, kad ten tie valstiečiai taip, kaip darbininkai ir tiesioginiai globoj, to neįvyko. Va, to pavietę gyvenančio visą laiką buvo toks pasirinkimas. Arba jis stiprina valstybę ir tuština savo kišenę, nes valstiečių nėra kaip ten, ką jie... Dar pasikartosiu, LDK valstiečiai nebuvo tokie baudžiauninkai, kaip vėliau Rusijos imperijoje. Jie nebuvo vergais, nebuvo asmeniškai priklausomi. Imti ir parduoti tai buvo neįmanoma. Tu galėjai parduoti savo kaimą visą. Bet ir ne tam, kad nugriaukit ir visus išsiveskit. Ne, tu tos valstiečiai įsipareigojimus uždirba. Ir tiek. Pasikeisdavo žmogus, kuriam valstiečiai moka tuo savo visas duoklės ir visus tos gvoltus ir savo darbus atlieka. Na ir pakeisti to negali. Pasakyti, kad vietoj 2 dienų jūs dirbsite 6, tai tie valstiečiai arba tave papjaus ar kas dar labiau garantuota, jie pamažu jums nykti. Kaip nykti? Kas į Prūsiją išvažiuos, kas į Ukrainą, kas į miestą. Ir galėti gaudyti valstiečiai, ne pietų valstijų vergai, jokių ten gaudimų. O tiesa, taigi Lenkijoje ir Lietuvoje jokios policinės ir nėra, kad kas gaudytų. Pasienio apsaugų nėra. Važiuok, eik, kur tik tu nori. Taip, bajorai galėjo pasididinti savo pajamas iš kitko. Bajoram tokia derogacijos teisė, tai nebuvo galima užsiimti nešvariais darbais, ten mešlavežių, kažkokiu visokiu bliūdlaižiu, nežinau, ten sutenerių. O dar labiau nebuvo galima lupikautojų būti, tai yra skolinti ir gauti procentus. Na, tiesiogiai buvo negarpininka, kasgi uždraus. Tai užsiminėjo. Buvo galima bet kokiu verslu užsiimti, bet kokias manufaktūras statytis, ar bravoros ir kokiešių ypatingų nemokėti. O buvo galima savo žemėje ir kokį miestelį privato kurti tokią laisvą koloniją, kad ten užsiimtų prekybą ir mokėtų ne valstybei mokesčius, o tau, į tavo kišenę asmeninę. Na, o visų svarbiausia privilegija buvo tai, kad bajorai irgi stiprė nieko. Tai negana to, kad jie galėjo kada nori, kur nori išvykti į užsienį ir parvykti. Ir vežtis visokiausiam ten mokslo reikmėm ar karo mokslo reikmėm, ką tik nori, nežabotais kiekiais, bet jie dar ir galėjo prekiauti be muitų. Na tai čia, žinote, buvo labai rimta. Sakant, dėl to miestai nelabai ir vystėsi, nes per juos turėtų eiti prekyba. Ir pirkliai turtėti, ir tie miestai augti. Ne, kiekvienas šunbajeris, jeigu tik nori ir gažą per sieną niekam nemokėdamas, savo reikmėm arba pats parduoda. Na, prie ko tai atveda? Prie to, kad miesto prekės brangesnės, ne tik logistika. Tai gerai. Va, toks asmeninis bajorų interesas ir buvo, kad kuo silpnesnė valstybė, kuo mažiau biurokratų, kuo mažiau kariuomenės, tuo mažiau šio reikalauja mokesčių. Tuo daugiau jam lieka iš to, ką jis surenka iš baudžiauninkų. Ar iš savo ten biznių. Čia dar reiktų pridėti daugumą bajorų, na, žiūrint kur. Gudijai taip, atskira šneka. Ten labiau primena tokios kolonizuotus, nekolonizuotus, kuomet truputį jaučiasi, kad tie dvarininkai ir bajorai, tai yra būtent dvarus turi, jie savotiški kolonizatoriai, užkariautojai ir jie tos vietinius gyventojus išnaudoja, jų nelaiko ten niekuo, galvėjais laiko. Kuo toliau vakarus, tuo tie nusiteikimai keičiasi ir nors valstiečių iki pat ten Jesinskio laikų iki Kostiuškos sukilimo niekas valstiečių jokiais piliečiais ar veikėjais nelaiko, nieko iš jų nenori. Jo labiau ten, kad dar kareiviais jie būtų, kad balsuotų, čia net šnekų nėra. Bet iš kitos pusės ir tuo ten gyvo inventorių. Latvijos baudžiauninkai Latvijai gyveno nepalyginamai baisesnėms sąlygom. Tiesą sakant, ir tie donelaičiai, jie žymiai efektingiau ir baisiau išnaudojami negu kad Lietuvoje. Tai taip, Žemaitijos yra ten tie 19 amžius, 18, tiksliau pabaiga, 19, nelabai ten keitės. Dauguma bajorų neturi jokių baudžiauninkų. Čia 10. 25% turi vieną arba du baudžiauninkus. Na, baudžiauninkas tai reiškia, kad ūkis baudžiauninko, ne vieną žmogų. 3-4 kartos po to vieno stogo numo gyveno valstiečio ir atlieka prievolius. Na, ir tik tai ketvirtis bajorų turi daugiau negu valstiečių. Ir tai nereiškia, kad šimtus ten turi. Ne, 5-6. Na, 5-6 kiemai, tai kaimą sudaro, tai vat, yra bajoras su savo dvareliu. Ir ten tie valstiečiai, būtent pavyksta gauti, iš to bajoras ir gyvena. Tai, žodžiu, karai bajoram, kviestiniai, šauktiniai, visokia privalomi karinė tarnyba, jį pasibaigė 17 amžiui ir jeigu šaukia, tai ten greitai visiems rankos nusvyra, nes jau 17 amžiaus vidury, jau su kazokais negalite šauktinti. Na, jie partizanaut gal gali, jeigu jau visai priešas įsiveržia, bet irgi taip. Gan sunkiai. O jau per Šiaurės karą, tai ten tokia visokia saločių mūšė ir Filipavo dar čia 17 amžiaus vidury. Susirenka bajorai, susiduria su reguliaria kariuomenė išmuštruota, su grenadieriai, su patrankom ir santykis 1:10. 10 bajorų žuvė, vieną pėstininką nukovė. Atlaikyti polimo negali. Prasiveržti pro frontą negali, net ir su kavalerija susidūrus pralošė. Bėda, kaip sakant, nelaimė ir jausiai nusprendžia visi, kad tokios šauktinės kariuomenės nei velnio nereikia, nes jokios iš jo naudos. Samdomai kariuomenė reikia pinigų, o pinigų, kaip sakant, nėra ir bajoro jų duoti nenori. Na tai va, saldusis Saksų laikų bajoro gyvenimas. Duomas, kuris turi kariauti, nei velnio nekariauja. Jis turi būti ginkluotas, nei jisai normaliais ginklais neginkluotas. Mokesčių nemoka, užsiima machinacijom ir prekyba. Kokia tik nori ir verslais, kokiais tik nori, miesto žlu. Bet uždirbtus pinigus skirti valstybės, o dar valstybės galio stiprinimui. Nes čia, matot, su ta valstybės gale, tai truputį toks už. Kuo labiau valstybė stiprėja, tuo jie daugiau pinigų iš tavęs atima. Kuo stipresnė, tuo tu skurdesnis. Ir tą bajorai puikiai suvokia. Tai kam tada? Reikia viską daryti, kuo mažiau. Ir rezultatas tai taip, tas, kad ima formuotis be abejo ir biurokratija, ir profesionali biurokratija. Jau berods ir labai kam įdomu, siūlyčiau paskaityti savo kolegos Remigijo Civinsko ir Kiaupos bei Glemžos mokslo daktarų. Rengta ten didžiausia studija apie biurokratiją 18 amžiui, taip mūsų biurokratijos ištakos būtent iš tų laikų, bet ta biurokratija maža, silpna. Net tai viena sistema nesujungta ir tokia, jie atlieka savo funkcijas, bet atlieka gana šiaip savo ir gana prastai. Viršūnė biurokratinė yra bajorų rankose. Bajorų tarnyba negauna, nei trigrašio negauna. Jie galbūt gauna seninijas, galbūt privilegijas šiaip gauna, kai kurie iš užsienio dovanas labai, netgi ne tik dovanas, pastovės išmokas gauna. Na, kad etmonas geresnis Lietuvos būtų, tai ko jau ten Rusijai nesumokėti jam. Nu, kartais jau taip paskutinį čia tą mūsų etmoną ir pakartę prireikė. Kosakovskį, Jonavos, taip sakant, kurie jis Jonavo ir palaidotas berods. Labai jau Jekaterinai antrai tarnauti norėjo, o ne Lietuvos didžiai kunigaikštystė. Bet par tai taip, čia yra tas klausimas, gal jau ir minėjau, kad o kur yra valstybinės įstaigos koks nors pastatas abiejų publikos dabartinės Lietuvos teritorijoje. Tai tiesą sakant, nieko ir nėra, neturim ką nei parodyti, nei pasakyti. Nes tie visi bajorai, valdininkai, ofisų valdytojai, jie dirba savo namuose, jam nereikia jokio ten didžiojo etmono krašto apsaugos ministerijos pastato ar dar ko nors. Radvila turi savo Svyžiuje rūmus, iš jų ir tvarkosi. Koks nors Sapiega savo turės, Sanguška savo rūmus, Pacas savo. Ar Jėznė, ar Prienose, ar Kruonė, ar šiaip prie Vilniaus pakraštyje, ten ir tvarkai. Visa tavo kanceliarija, tavo asmeninė samdyti, irgi jie tau dirba valstybės darbą, bet ne valstybei. Ir kam tų pastatų? Na, vienas kitas kalėjimas, taip, vieninteliai, kurie liko, bet ir tų nestato naudoja. Tai Kauno pilį, tai dar žino, ten tą rūsį, kai uždaryto su grandinėm, tai ten po 3 mėnesių baisiau negu šiais laikais 10 metų kalėjime. Atrodė, o kai kur pilis sugriuvusios, tai būdavo nuteisę 3 mėnesiam, beje, pagal statutą ilgiau kaip metam nuteisti nebuvo įmanoma įkalinti. Mėnesius pilis sugriuvusi, tai ant piliakalnio tas bajoras ir gyvena 3 mėnesius. Kortam lošia, geria, laimė, jeigu oras geras, pašiūrė, palapinę pasistatęs, ar su švaria sąžinė į laisvę. Na ir tokių buvo. Tai, žodžiu, valstybės biurokratinių institucijų pastatų, kurie dabar, nežinau, ar puošia, ar dar ko Vilnių, ar Kauną, na, LDK laikais nebuvo. Ai, beje, kad karalius mažiau trainėtųsi, irgi radikaliai pasiejai. Sudegė 17 amžiui, gaisras kilo žemutiniai pilį, naktį kilo, ten taip jauriai, kad vos nesudegė ir būsimas Slavas Vaza kūdikis buvo per langą šiaip taip išnešė. Na, sudegė, atrodo, jums yra atstatyk. Niekas nei velnio nestatė, nieks pinigų neskyrė. Jeigu karalius atvažiuodavo, o šiaip prie tokio jam čia reikalų ir būdavo, tai apsistodavo kur nors, ar gal koks didikas leis, jeigu ne, tai pas Vilniaus vyskupą tuo ir turėjo savo asmeninę vagardinę pilį va ten ir gyvenk, ir nėra čia ko tau po sostinę ir šlitinėti. Taip ta pati logika kaip su Krokuva. Tangu Vilniui karaliui gyventi. Na, tas nenoras, kad karalius šalia būtų, tai ne tik dėl to, kad tvarką ima išoriniai vedinėti, bet dar ir, na, žinot, susiskolinti lengva, bet atiduoti labai sunku būna. Tai važiuoja, pagyvena ir tau ten atlygis, kada koks bus, tai lauk šunelė, kol nustips kumelė. Tokiu priežodžiu vadovaujantis ir nenorėdavo, nei Vilnius norėjo, nei Lietuva, kad čia gardinė, kur gardino seninyje, kur net ne Magdeburginis miestas, tai būti ir daryti, ką tik nori. Tai gerai, karalių skurdas, karalių skurdų, mum tokio skurdo, kiekvienam norėčiau palinkėti. Kokios kitos problemos? Na, kitos problemos, bet to, va, aš bandžiau išaiškinti tą bajorų logiką, kuri visiškai pritapo ir visiškai puikiai pasireiškė ir tų vaivadijų ir pavietų, seimelių, na, tokią valdžią. Visa valstybė, galima sakyti, buvo konfederacija tokia. Ieškant tai kaip dabar Europos Sąjunga. Europos Sąjungoje kažkoks vadovas kaip ir vienas, kaip ir būna, kaip ir nebūna. Taryba yra ribotai įsigaliojimas. Kariuomenės nėra iš viso. Šneka 20 metų, kad gal ten kažkokią brigadą greito reagavimo sukurti. Na, parlamentas yra, kuris ir veto teisės, ačiū Dievui, neturi, bet sprendimai ir jų vykdymas toksai gana šiaip su. Na, tai tokiom sąlygom, kad nutiko, na, galima sakyti, idealizmo krizė. Idealizmo krizė, nes remiamasi buvo ir privilegijos, ir teisė, ir teismusis tuo, kad žmonės yra geri, sąžiningi, turi nemirtingą sielą ir bijo paskutinio teismo. Nes melagingas liūdėjimas yra viena iš dešimties dievo draudimo, kaip nežudyk, nevok, nepaleistuvauk, yra melagingai neliūdik. Na, lietuviškam katekizme kažkodėl ne melagingo liūdėjimo yra skirtumas. Liūdėjimą teismuose, priesaikas duodant ir painiant į savo melagystės dievą. Tai va, jeigu tai pasielgiai, tai jau čia vargu ar kada pavyks atmelsti. Tai taip, rizikuoja savo nemirtingą sielą. Amžinybę pragare garantuoja, jeigu melagingą priesaiką duodi. Ir kas įdomiausia, jas duodavo į kairę ir dešinę. O teismų procedūras, jos tokios irgi labai savotiškos buvo, teismai savotiški. Jeigu tave pagavo nusikaltimo vietoje, tai su tave arba tie, kurie pagavo, turi teisę susidoroti čia ir dabar. Na, pasikaršiavom, užmušėm, kaip vagė. Arba tau bus teismas ir ten nieko tu ten neišsiaiškinsi. Rado prie lavono su krūvinu peiliu, viskas. O jeigu nerado ir tik liūdė kybės, tai tada prasidėdavo byla, tuo ji dažniausiai tuo ir baigdavosi. Kas pirmas prisieks? Kas turi teisę pirmas prisiekti? Kad tu vienas prisieksi, tai žmogžudys, tai prisieksi vėl, nežino ką. Turi atvesti tuos, kurie duoda priesaiką už tave. Kuo daugiau atvesi, tuo geriau. Tai kai kuriuose bylose iki 60 prisiekant prisivesdavo. Na, šiaip užtekdavo 5, na, bet kuo to daugiau, tuo geriau. Na, ir dviejų pusių varžybos, teisminis procesas ne prokurorių ir advokato varžymas, jis teisėjo akiratį, o teisėjo sprendimas, kuriai pusiai pirmai duoti priesaiką. Ir jeigu nusprendžia, kad nukentėjusiajam duodam, jis duoda priesaiką su tai savo 15 ar 20 ar 30 kartų atvestų žmonių, kurie gal ir nematė ir nežino, bet jie laiduoja, kad tikrai šitas teisus. Tai va, jie davė priesaiką, nukentėjusis, o kaltinamasis raundo priesaikų jau ir nebereikia, jis viskas, jau nuteistas, jis jau apkaltintas, jis jau kaltas. Nes štai kiek žmonių pasakė, gal jis ten 60 ar 120 priesaiką pasiryžusi duot. Ne. Na tai žinot, su tokia teisminė puikia sistema. Kitos prielaidos buvo irgi tokios, kad gaus tarnybą. Jeigu jis dirba valstybė ir karalius, jis natūralu, kad dirba puikiai. Neįmanoma imti, atleisti kokį nors surėdą dėl to, kad jisai nedirba. Iš principo neįmanoma. Buvo įmanoma tik tai paaukštinti. Paaukštini ir tada jau jisai seną urėdą. Nu, tai žinot, aukštink ten neaukštinė, sakė, kiek visišką kvailį iš ten kokio žirgininko iki kanclerio, iki didžiojo kelsi, kad tik tai nesipainiotų po ranka. Nu, savotiška tokia sistema. Atleisti už tai, kad blogai dirbi, buvo neįmanoma. Atimti ten tą urėdinę. Na, nebent tu jau ten visiškas išdavikas, karalių nužudyti norėjai, maištininkas. Bet ir tai, jeigu tas urėdas, kai buvo rokošininkui Janušui žirgininkas, tai toks garbės titulas. Tai jis rakošininkas, karalių, nežinia ką padaryti, Žygimantai Vazai norėjo. Na, rokošas baigėsi ir kaigėsi, ir jam kitų nedavė postų daugiau. Ir visi suvokė, visa visuomenė, ir ypač Radvilas, ir užpykė tokie, iširdė buvo, kad štai koksai neteisingas karalius. Nepaaukština to žmogaus, kuris ten jį norėjo. Na, jeigu nepapjauti, tai bent jau iš valstybės išvyti. Tas pats lietė ir valstiečius. Jeigu tu esi bajoras, katalikas, doras žmogus, nu kaip tu gali tuos valstiečius ten prievartauti, mušti, nužudyti? Nu, neįmanoma. Tiesa, šiaip nužudyti valstietį galėjo baigtis labai blogai, nes jau čia ir trečiam, bet dar ir anksčiau, ankstesniuose statutuose buvo, tai 5 valstiečiai paliūdėjo, kad tu nužudyti, arba ne valstiečiai šiaip, nu ir tau galvą nukerti. Vat ir visi tavo savivaliavimai baigsis. Tai taip gali nutikti, bet kad taip nutiktų, tai dar labai ir labai toli. Teisminis procesas nefinansuojamas iš valstybės pusės. Jeigu jau tau pavyko laimėti procesą, tai tu moki, tu laimėjai kažkokį žmogžudį pagavai. Tu moki už jo sėdėjimą kalėjime, už jo sukaustimą grandinę moki, budelis jam galvą nukerta, budelis sumokė, kad nukirstų galvą, dar kartą sumokė, kad grandinės nuimtų prieš galvą nukertant. Nu, toks, kaip ir teisingumas triumfuoja, bet tau asmeniškai tai brangiai kainuoja. Kitų dar džiaugsmų buvo. Na, vyko koks nors procesas dėl dvaro, kas turi valdyti, ar antros eilės pusbrolis, ar trečios eilės, ir niekaip ten neįsiaiškinsi, neaišku, kas testamento nėra. Na, teismas nusprendžia, kad dėdė turi valdyti. O tas pusbrolis jau tą dvarą perėmės. Ir teisus dėdė. Viskas, teismo sprendimas. Ir ką? Ir nieko. Dėdė turi surinkti savo karinį dalinį, užpulti, surenkti vadinamą antpolį, najazdą vadinamą. Ir su ginklu įsiveržęs užgrobti tą dvarą. Jeigu kas priešinasi, gali nušauti, sukapoti. O jeigu jo tas dalinys per mažas bus, o tam dvare didelis, tai jį pati nušaus ir sukapos. Na, toks va, teisingumas, toks ir gyvendinimas. Tai aš ir Radvila, ir bilinėjęs ten su kokiu Padleckiu, tai dar laimėjai bylą, ateisi ir užpakalį ten tą Padleckį po perkūnais. O jeigu esi Padleckis ir prieš Radvilą bylą laimėjai, na tai džiaugiasi, kad laimėjai, kad nepraloši, bet nieko nedarys. Į valstybinių, beje, valstiečių reikalus valstybė kišosi. Komisarių teismas, komisija sudarydavo, komisarus nusiųsdavo ir žiūrėdavo. Jeigu kyla kažkokie konfliktai tarp tų valstiečių ir ten seniūnų, tarp valstiečių ir kokio gretimo bajoro ar bažnyčios, tą įsikišdavo ir griežtai ir greitai, efektingai. Žiūrėdavo ir kad tie seniūnai seniūnijų nenugyventų, neapiplėš seniūnijų gyventojų. Nes, na, kaip apiplėš po to kitam ten nugyventą seniūniją duos, tai ką čia panašu. Tai būti karališku valstiečiu prastai, bent jau tavim kažkiek rūpinasi. O būti privačiu valstiečiu, tai tik va tai, kad miesto oras tave galėjo padaryti laisvą, tas veikia. Tiesa, Anglija ir ne Vokietija, ne metus ir vieną dieną, reikėjo 10 metų ir vieną dieną mieste išgyventi ir tu tapdavai miesto gyventoju. Dar ne miesto piliečiu, ne tuo, kuris ten kančia, bet jau nebebaudžiauninkas. Tiesa, buvo viena klauzula, reikėjo, kad bajoras žinotų, jog tu mieste gyveni. Na, tai su tuo žinojimu neraštingu visuomenė čia ir kas buvo, bet turint norą buvo galima miestą įsikurti ir tuos savo santykius ir nutraukti. Iš kitos pusės nelabai ten tie bajorai interesuoti. Tais. Nu, gyvena, įsivaizduokit, valakas, jame vienas ūkininkas. Atlieka jis tuos, o pas jį 4 sūnus. Nu, tai ką, 4 dalis padalini. Nu, padalini kelis skurdžiai. Jie kaip ir prievolės atliks, bet tavo duoklės jau gerokai sumažės. O tie dar po 2 sūnus turės, na ir baigsis tuo, kad ten turėsi kažkokį taborą daržininkų, kuriuos nugal per tuos gvoltus tik prisikviesti ir galėsi. Daugiau ten nieko ypatingai gero, nes kolės nuo 1 hektaro gali atlikti per savaitę. Vienai valandai į dvarą ateiti, Nei šis, nei tas. Tai jeigu gyventojų skaičiavo, tai bajorija buvo suinteresuota, kad eitų jie į visas keturias pusės ir eidavo į tas keturias pusės. Lenkų, lietuvių ir rusų apgyvendinta Ukraina, nes negyvenamos kazokizacija. Prūsijas tarp kryžiuočio ordino ir LDK, ten porą šimtų kilometrų zoną miškais apaugusi, niekino negyvenama. Čia apgyvendino. Prūsijas, rytprūsius apgyvendino, nes šiaip tai žinot, Natruvė ir Skalvė, tai jie prūsai. Prūsų kalba tai ten tokia dzukuojanti labai stipriai, labiau lašiniai lietuvi. O tie lietuvninkai, kurie va, ir metuose pas Donelaitį, jie ten nieko nedzukuoja. Jie šneka, kaip žmonės iš Lietuvos susikė. Ir ten tas prūsų liekanas asimiliavė. Tai taip, gali eiti visas keturias pusės. Savaime joks valstietis nenusavybė ir neturtas. Išskyrus bajoras, kuris nuo alkoholizmo, nuo pamišimo nuo kokio sifilio trečios kartos paveldėjimo, nuo tiesiog banditizmo, nuo sadizmo, vedizmo, staiga ima su valstiečiais elgtis kaip koks Čičinskas, va tada, tai tada ir prasideda. Tada siaubas ir kyla. Taip pat labai ten prikrėsti visokio eibį miestelį. Dideliam miestu kaip Vilniui, ne, privengia. Ten gali Rotušės Rusija atsidurti su grandiniam ir dar klausimas, kaip ten paleis. Bet kitur buvo siautėti įmanoma. Bajoras prieš bajorą galėjo pasiautėti labai neblogai asmeninius karus kariauti. Ir šito buvo. Tai žodžiu, gyveno LDK ir Lenkija 17-18 amžiai stabiliai. Valstybė buvo silpna, pinigų gyventojai turėjo bajorai ir miestiečiai. Ir valstiečių niekas labai neeksploatavo. Valstietis mokė ir na, darbo ten kaip bevertinti beveik 10 kart mažiau negu miestietis. Mieste gyveni, moki tuos mokesčius visokius pasiutusius, o kaime atirbi. 10 kartų. Na tai aišku, kodėl pas mus šitie miestai ypatingai neauga. Nes reikėjo jau tokio būti pasiryžusiu, kad kelsiuosi miestą, kad daugiau dirbčiau negu kaime. Dvigubai, trigubai, nuo ryto iki vakaro. Ne visi to norėdavo. Ne visi ir bėgavo. Lyniniam valstybėm. Valstietis eilinis Lenkijoje ir Lietuvoje mokėjo 6-8 kartus mažesnius mokesčius negu vokiečių valstietis. 8 ar 10 kartų mažiau negu Didžiosios Britanijos Jungtinės Karalystės. Ir jau lyginant su, na, tuometinė labiausiai išvystyta valstybė, tai jungtiniam provincijom Olandija. Lyginant su Olandijos eiliniu gyventoju, tai eilinis valstietis mokėjo nuo 14 iki ten kur, nes kur, kai, na, nesvarbu, nuo 14 iki 20 kartų mažesnius mokesčius negu Olandijos gyventojas. Taip, tai liūdėjo atsilikimą ekonominį, piniginio ūkio ir kapitalizmo labai tokias tik užuomazgas Lenkijoje ir Lietuvoje, bet tai liūdėjo ir apie, na, kaip čia pasakys, tokią visuomenę, kuri neturi noro persidirbti, plėšytis, uždirbti pinigus ir taip gerai. Na ir tas taip gerai galų gale atvedė. Lenkija ir Lietuva būtų kokioj saloj, kaip, nežinau, Airija, ar kažkur ten kaip Norvegija, kad niekas prisiskverbt negalėtų. Tai ir dabar turbūt gyventume čia su tuo trečiu statutu. Na, baudžiauninkui aišku, kad nebūtų, bet, na, taip sakant, su kardais visi ir vaikščiotume. Ir bajoriškais ūsais. Labai gali būti, kad užsikonservuotume. Nes kartosiu, pati politinė sistema buvo neregėto stabilumo. Visus, galima sakyti, patenkino, išskyrus tuos, kurie daugiausiai dirbo. Tai nelabai miestiečiam patiko. Jie visgi buvo už politinės sistemos ribų. Ir va, 18 amžiaus pabaigos reformas ir buvo įtraukti valstiečius bent šiokį tokį viešą gyvenimą. O miestiečius padaryti, na, ne lygiais bajoram, bet beveik lygiais bajoram. Kad irgi jie dalyvautų politiniai kaip savarankiški žaidėjai. Nepavyko. Rusija čia tokią tvarką įvedė, kad atbloškė mūsų kažkokius 16 ar 15. Bet, taip, dėja, gyvenom ne saloj. Baltarusių pelkės mūsų nuo rusų neapgins. Na, o Lenkijai nuo Šventosios Romos imperijos Habsburgų ir Prūsų taip pat nebuvo, ne kalnai, kad ten sustabdyto priešininkų, centralizuotų, modernizuotų, šaunamo ginklo, rekrūtais gristų militaristinių valstybių ir dar trijų, kurios vienu metu užpuola. Atsilaikyti šansų nebuvo. Beje, Lenkijos ir Lietuvos žlugimas čia nebuvo jau toks didelis fenomenas. Žlugo jungtinės provincijos, staigiai, greitai ir baisiai. Žlugo Venecijos Respublika, žlugo ir mano minėta Šveicarija. 18 amžiaus pabaigoje, 19 pradžioje, visos demokratijos va tokios senosios buvo Europoje tiesiog nušluotos. Ką absoliutinės monarchijos pribaigė? Jie, tai gerasis imperatorius Napoleonas I Europos perdirbimas tuos irgi palaidojo. Tai visai užbaigti norėčiau dalykų. Ar buvo galima tą sistemą reformuoti? Buvo galima, jeigu ne užsienio valstybių noras, kad niekas čia nebūtų reformuojama. Ir jeigu nes dar toksai, trečias neigiamas aspektas. Tam, kad reformuot valstybę, reikėjo arba mažinti piliečių skaičių, kad būtų sprendimus priimti ir politikos procese dalyvautų tik tai diduomenė, tokie kaip Radvilos ar Oginskiai. Ir stiprus centralizuoti. A, kitaip sakant, grįžti į 15 amžiaus pabaigą. Arba plėsti skaičių. Kitaip tariant, įtraukti laisvų žmonės valstiečius. Bet įtrauksi valstiečius, negalės bajorai savivaliauti ir juos išnaudoti. Nėra kaip. Sumažinsi skaičių, tai tada bajorai nukentėjo. Ta diduomenė su karalium juos bent jau finansiškai išnaudos. Nu, tas 10, 12 ar 15 procentų ginkluotų visgi žmonių, suprantančių, kad jie nuo jų viskas priklauso, buvo per daug, kad staiga ten koks atsirastų Liudvikas 14 ir saldžią apšviestą absoliutistinę monarchiją įvestų. Ne tiečius apginkluoti, nei bajorus nuginkluoti. Ir gavosi taip, kad tokia keista santvarka iš vidaus nesurado tie galios, kad imti ir save pakeisti. Gegužės 3-osios konstitucija buvo bandymas tai padaryti, be abejo. Tiesa, tai jau buvo desperaciška, kuomet iš valstybės liko graužtukas. Ir taip paveldimo monarchiją įvesim. Kadangi Saksai va čia tai puikiai valdė, tai tegul ir toliau mus valdo. Stanislavas Augustas Poniatovskis vaikų taip ar taip neturi, kam jam tą sostą paveldė, tai va, Saksai galės būti mūsų valdovą. Centralizuoti, padarom ją, taip sakant, efektingą biurokratinę ir militaristinę, kopijuokim Prūsijos, sakykim, pavyzdį, ir jau kaip nors išsigelbėsime nuo Rusų ir Habsburgų ir Hohenzollernų, nepadėjo tai, neišsigelbėjo. Per vėlai, per mažai, o iš kitos pusės, na, ar iš lėto supūti būnant Rusijos protektoratu ir būti likviduotim, ar bandyti dar paskutinę sekundę pakovoti. Na, nusprendėm, pralaimėjom.